يأكلن ثم وثمرات أو ذكر يدمرون وبشر صابرين أو غير ورك صبرنا كتا الله ويكلب يري كلب اللغي كلب المعلن كمي كلب النفسن كمي كلب أولاد وجلكي او اللہ وی ضرور بداد معیش امتحان کو ما داد معیش امتحان بضروری مطلب داد معیشو دی امتحان نبخلا سے نیا دیو جن حدیث پاک کی جرازی اللہم ایدارت بی قومی سبنتا نفقی نیلے کا غیر مفتون جرازی حدہ مطلب نہ دے چھے اللہ کلت بیو قوم مان دی از معیش امتحان کے نما بچ کے دی امتحان نا نا نا امتحان کو بضرور رہ دی دامانا دا اللہ ما دان کرو ساتھی پتا سی حال کی جس نیم کمزور کرے شیخ امتحان کی دانا چل میں امتحان نکلے اللہ وہی ضرور بدروانی کم والا نہ بولو ان کم لاند تاکی بھی داخل کرے نون تاکی بھی سکیلے داخل کرے سیود جم متکلند خام خاص ضرور بھی ضرور دا خام خاص لام تاکی مانا ضرور دے ضرور دنون تا چیز مانا خام خا ضرور دے ضرور ازمائش بدون بدا زبان دے سورہ بقرہ پورا دو سوا سوار لسم آیت پورا ام حسبتم یوسف آنی اور دو سوا سوار لسم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب الله وي ام حسبتم اي گمان کو ايتا داخل داخل بشيتا جنت تصرف بديوان جن گيمان روڑے ولما ياتكم او حالان کی تو سن دراغلے تا تم تلو لگنا بیان عجیب را کسان خلو جی کیر شو من قبلكم مستاز نمصدهم البعصاء خبردار ان نصر اللہ قریب یقیناً امداد دا اللہ دے نزدے مطلب دا غیدار قسم تجیبنا رسید الامتحانات ازمائشتنا بشیو تاسوانی ومکیدی ذکر ہے عنکبوت دا غی اول قورا شلم سی بارا سلس ترسیدے الف لام میم احسب الناس ویترک ویقولوا آمنا وهم لا يهتدون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ايمان كي خلق ان يتركوا لا تفري بخودي ليش لي صرف بديوان دي ان يقولوا ذات وايدي آمنا ايمان لولي منغا وهم او ذيك بلا يهتنون ازمائش بنشي كولي بذيوان دي ولقد فتن الذين قطعتي سر ازمائش كرم فعال قطعن من قبلهم چولوان دي ذينا فلعالم ان الله الذين صدق فسخام خاخكار كيف الله قطعن كي رشتينيو ولعالم ان الكاذبين او خام خاخكار كيف الله دروجن مطلب دا پتا سو ہم ضرور امتحان کی دیشی وبشر صابرین او زیر ورک صبرنا کتا الذین صبرنا کا کسان جی اذا اصابت ہم مصیبتون آر کل چور سیگی جائی کس مصیبت قالوا وائنے انہا مگچو للہ خاص اللہ لگو اور قالو آپ کی دسا دی گئی مطلب آپ کو خلوان ہوئی ہاں آپ کی گئے امدا کالو آئی گئی کی دسا دی گئی ان اللہ کی منگا خاص اللہ لڑے و انا منگا الیہ دی اللہ ترا اجون واپس کی دن کی اولئک دلکسان علیہم بڑیوان بی صلوات من ربہم مہربانی دے طرف در اقلنا و رحمہ اور رحمت دی اللہ و اولئک دلکسان ہم المہتدون ہم دید ہدایت من ملکیا ان الصفا والمروت من شعائر اللہ نہ ہم اعتراض دے تو طواب دے صفا و مروہ واننے تو منگا در طواب در درگاونو در بوتان نمانی که او پر خلوان در طواب که در صفا و در مروه اعتراض در پیغمبر باندی پر طواب در صفا و در مروه باندی در اعتراض اولی که در اعتراض اغیی ذکر که ذکر یو نارینا و زنانو اصاف و نائلا در دوار راغیو دا خدای پور تاو یو بل سر مختور کرو خانہ کعبہ بس اللہ دا آغی شکل بگڑاو کو آغی نا گٹی جوڑی شی تلے کی خلق ایدن میں شو خانہ کعبی پہ جمعی کا دیدن میں جوڑی دا دو گٹی پرتی دی آغی پی جندلی نیائی پا صفا باندی چی خو دیرے بلی آل تا پا مروہ باندی چی خو دیرے اور مقصد علاو کی خلق دینا عبرت والی کی سوک دا خدای دا کور بیدتی کئی ملاوی حال دا شنید نو کل چی اسلام را دا آوار سے ختم شنید تو بیام دا دی یادو چی دی زیبانی دا یو بود پروتو دی بل زیبانی دا بلگا چبرتاوا نو کل چی دا تواب چی دو صفا و دو مروان آغی یو بورا مونگا منی که و بختل وانی تواب کئی دو صفا و دو مروان جواب دار چی دا دن نخو دو دین دا اللہ میری اللہ حکم کرے دی او دا و دا او بطان کشتم ختم دی خوم اللہ دا دا دا اللہ حکم سرکی ان صفا یقینا صفا دی رہی والمروتا و مرواری رہی من شعائر اللہ نن نخو دو دین دا اللہ میری فمن حج البيت فساسو کی حج اوکر بیت اللہ شریف او اعتمارا اے عمر اوکر فلا جناح فنیچے سگنا علیہ فضواندی ان یکو وفدہما دا جی تواب کی بدید واہواندی ومن تتو آخرن آغسو کی بیات اوکرنی کی فإن اللہ پس یقینن اللہ شاکرن قدردان دامن دے علیم او قوالیا شاکرن قاضی شمس الدین رحمہ اللہ مانا کئی بدلور تو ان کے لئے پر تابدار ایوان میں شاکر گئے اللہ تا کی نسبت شکر اکریشی کہ اللہ شاکر دن مانا بدلور تو ان کے لئے شکر لگا کلت فیل ابتدا مراد کلت فیل انتہا مرادی نو انسان شکر اختیمانا دے عمل کئی عمل کئی دے شکر نو اللہ غزات دے چی اغم شکر اختی شاکر دے نمانا بدلور دوں کے دے دے شکر او دا سور انفاظ کی راوائی ومارا میتا ادرا میتا فلم تبدلوهم ولیکن اللہ قتلهم نو یو فیل دے اللہ داری نفی کئی داغنا اثبات ولکئی اثبات ولکئی لکو ما رمیتا نو بیاوی اذ رمیتا مطلب دا ابتدا دا فیلتا لثابتا دا انتہا دا فیلتا تن دا ثابتا ان اللہ دا شاکر ان کی راجی مانا انتہا دا فیل مراد دینی بردہ دا شکر پس یقیناً اللہ شاکر قدردان دامن العلیم او کور پنیتن واندی ان اللہ دین یقیناً کسان یکتمون چپٹ ایمان رلنا رکرانی بیرنگ من البیناتی دلائل واضحن والہدا ہدایت من بعد ما قدرنا بیناہ بیان کرے من جراغی لناس غلق تدل گتائے و گتاب کی دی اغم صلاة اغم دلائل اغم پٹائی اولائی کدر کسانی العلیم اللہ لانت وی بدئی باندی اللہ وی العلیم اللہ عیون او لانت وی بدئی باندی لانت وی انکیا مطلب دا چاچی حق مسلا پٹکا پس داگر چی اللہ داری بیان کرے اللہ وی دالانت یانی اولائی کدر کسانی العلیم اللہ لعنت ویبان اللہ ویلعنہم اللاعنون او لعنت ویبان لعنت ویمتیا مطلب را تول بط لعنت ویا لکر اور پسیر تو برا ان الذین کفروا وماتوهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین دور کسان بدائی باندی لانت دا اللہ دے لانت فرشتو دے والناس او لانت خلق دے اجمعین دے طولو مطلب دا طول بط لانت ویا سرد دی چھ آغا سوکم بلانت وی چھ اے دنیا چھ تابدار ہوا آغای بم بلانت وی سور عنکبوت گورا یا سور آراب مردی دے سور آراب گورا سور آراب آیت گورا وکم سلوی حتم سپارا قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال هو الله ادخلوا داخل شيء في أمم فأغلمتم في قد خلت فتاكسر تيشي من قبلكم وان جستاثن من الجن والإنس كتيريان ودبني آدمنا في النار داخل شيء فوركيا كلما دخلت هروارش داخل شيء أمت يودل لعنت أختها لعنت بوئي فاغمس الخلواني أختها أخت وي خورتا سرو پردنی ہتا تبھی پوری دار جمیان ہر کل چرا تم شی دئی پتی جہنم کی ٹول کال کپراہ اول رستنی لئی لئولاہم فباردن من افلکی ربنا ربنا گا اولائی اضلونا دی کسان گمراکنم گا فآتیهم عذابا ضعفا فسور جلا دیتا عذاب بچن من النار دورنا اللہ بچن عذاب ولوکی قالو بوئی اللہ کل ضعف لفارد ہر یو بچن بے ولكن لا تعلمون لكن تاسو نه پوهیږئ رسول یان کو په ګوره یو کم درشن صورت دی آیت وګوره پینځم وقال انما اتخذتم من دون الله اوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكبر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال أول إبراهيم عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله يقينا يريد سوى الله أوثانا درجون مودة بينكم فرددوا سيفا من خلق في الحياة الدنيا فجند دنياكم ثم يوم القيامة بيابو رد قيامت باندي يكفر بعضكم ببعض كفر بكي بعض استاسو ببعض باندي ويلعن بعضكم بعضا او لعنت بوي بعض استاسو ببعض باندي مطلب دا رخل مین کی کتاب دائم التو بیالانت وی ومعواکم النار او زائستا دوی اور وما لکم من ناصری او نبیستا دو پارسو کم دا دیان اولائک دا کسانی اللہ عنہم اللہ لعنت بوئی پا دیوانی اللہ ویلعنہم اللائنون او لعنت بوئی پا دیوانی لعنت ویمکی اللہ الذین تابو اللہ الذین مگر آکسان تابو کی توبے ویستیرہ ملو دا تر اسے مسئلہ پٹکڑے وا اس وقت مسئلہ زڑکی واچو نشل چندا پٹول خندی علفا توبہ وباسا نو دا امیل تو بھی شرکنا احمد ملا دا تو بھی شرکنا اللہ وی اللہ الذین تابو لیکن آل کسان جی توبے و استیر و اصلح و اصلال اخفل عملیو کا و بیانو او بیانو کا دا عالم فتوبہ جی دا دری شرکنی دی یو دا جی آل اخفل عمل بانی بخت ایمان کی جی دو ایم دا چا اندر پارا و اصلال اخفل عمل کئی بیا بدا عمل نکئی ندرم دا چی و بیان و بیان بکی خلقو تا چی خلقو ما خدا عمل کو ما ایدانی کی را فاغت گناہ دا ما تین توبہ و استیدہ یاد ساتے یاد پارا بزد آسی نکوم نکا بھی تیری سرے ہو لگی عالم آغت زان لکوبہ و چی خلقو تونوی چی خلقو ما دا عمل کو ما تین توبہ و استیدہ نو خلق بعد کشان یا عمل کئی وی با دی استاد کو دی استاد کو دا نیکی واد کو مطلب دا دا گنان یا دا نیکی عمل دے نو دا دپا توبہ کی بیان خلق لشرط دے ذکر دا دا عمل آگا دا چاہا متعدی دے چی دا دا عمل سوپنی نجوڑے آگئیم آگا عمل کئی ذکر دا استاد چی دا عمل کئی نو خدا نیکی دا گناہ پر نبکر دے و ضرور بیان کئی فَأُولَئِكَ بَذَلَ كَسَنْ أَتُوبُ عَلَيْهُمْ مِهُرْبَانِ بَوْكُمْ دَبَدَ ایوان جذبِ توبہ قبولَكُمْ وَانَتْتَوَّعَبُ الرَّحِيمِ او زیمہ دیر زیاد توبہ قبل ان کے ورحم کا ان کے تو گورا داد ملاد توبی شرک نبی دری دامل توبی شرک نبی دعا ومنافر توبی شرک نبی سالور او گورا رانی توبہ گورا سورہ آل عمران گورا آیت گورا آیت دے درمی سپارے آخر یوکن نبی آیت اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ الذین تابوا لیکن آگا کسان جی توبے ہوئے سیدہ من بعد ذالک رسول رینا واصلہ ہو اصلاح رفتل عملیو کا فإن اللہ فس یقیناً اللہ غفور رحیم بخنک ان کے و رحمک ان کے رے نمال اللہ راجی یو توبہ اخکلداتی چبیات پر برداکار نکوم او دیم اصلاح رفتل عمل چاہندر پر بیا پر عمل کی ملوث نشی یا عمل ان کی مانتی آپ آگا عمل اور سیم آئندہ پارداری نے تین آبان سا کر در امیر تو بھی پاردار کو شرط ہوئی عید منافق تو بہو دورا منافق تو بہو دورا دزل تو بھی پارا سلور شرط نے دیا سلور میں ہی باری آخر دورا بلکہ دا تینزمی ہی باری آخر اگورا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مگر آکسان جی توبے و استیدہ یو واصلہ اصلاح رفل عمل اکرا دعا وَاَتَصَمُوا بِاللَّهِ وَمَنْقُلِ اُلَقُلِ فَتُوحِدَ اللَّهُ عَنْدِ بِرِي سلورم واخلصوا دينهم لله او خالص الدين فلله فارض رضا الله مطلب دا منافق کل دین کار کئی نور یراؤنا ریاتا یدلتا ویو اخلصوا دینهم دویم دا چواتا سمو باللہ من قولی و لگولی دا اللہ پا دین ماندی و دا اللہ پا توحیی واندی منافق باغو سمکتی ان دیدہ نبدی ذکر شرک لا الہ آؤلائی ولا الہ آؤلائی مطلب دا کلب کفر واندی من قولی لگئی کلب دین ماندی من قولی لگئی من واتا سمو باللہ کلا قدر دا اللہ پا دین ماندی دخل عمل اصلاح اکرتو بے ہوئیتے را راسل ارشر تنیدی تابو یو اصلح دوا واعتصمو باللہ دری واخلصو دینہم للہ سلور فاولائی کمال مومنین فزدہ کسان مرگید مومنان دو سوفا وگردے یوت اللہ المومنین اجرن عظیما چوار بگی اللہ مومنان تاجرنو یا نتاک دری شرط نجیر تو بی دا عالم نپارا حضر رشی رحمه اللہ لی یو ملیار آگئے اغمہ لگئے جی مدرسہ میں جوڑا کرے دا مجھے تو طالبان اللہ ہے کہ حضرت داخل والی کی مدرسہ خوچے لی نیمائے لیوی اوبوئے نیمائے نا میرے اغمی ولی اللہ کا سو شرط ہے میں آئے خان لاؤ دیگری پلاؤ کم جوڑی طالبان لے بیان شروع بیان والا شروع کو سفارش اللہ دی جو ہے نو خرا دی بنی نوی مان لے اوکر کہ خرا دی اوکر میں جا رہا ہے مالے یہ تو بہو ہے نہیں مایا ہو گوا دکھا تھا عالم دی تو بھی شرط دیتا بیانو کر رد دی اوکر خر گلابا تاو لگی رچی نا جامن دی دی نلے بولا کاغذ ویری جتنا مزدوری نہ تینوں میری ہوں شر ہاں نبا جوڑی الٹا ہو لگی رہا پاگوان میرا دکھ نبیا ہر رشی رحم اللہ کے مسلمان فاولا ای کبد کسان اتو والے مہربانی کو کم پر ایمان جوان تو اب الرحیم او زی مڑے بیا تو بقبل ان کے اور ہم کو ان کے ان الذين يكننا كسان كبر ان كفر كير وما تو او مرسل دي وهم كفار او دي بحالت كفر كي فأولئك بدر كسان عليهم فديوان دي لعنة الله لعنة الله والملائكة او دي فرشت والناس اجمعين او دي خلق طول خالدين بي هميشة بي دي فلي لعنة كي لا يخفف عنهم العذاب سبب نقش لين عذاب ولا هم ينظرون او نبليت مهلة وكريشيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد بیان دے دا مسئلی دا توحید پدریم کرت باننے یا پدریم کرت باننے اول ہو بدو ربکم او بیا کیف تکبرون باللہ او دیدین و الہکم الہ واحد او بیا رسو ادریم سپاری والمسکی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم مسکی بھی تین دلائل عقلیہ ذکر کریو آغادا کہ تاسو اور استاسو پلار نکمی پیدا کری دی زمکہ میں فرش کری در تا آسمان میں در تا چت کرے برا نو برا وہم خطا نظر گنی کن فلا تجعلو للہ اندادا اور دیدن ات دلائل عقلیہ اگر ذکر کئی او بیا تفریق کئی تو واو سرا ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا او بیا در آیت نا حال دا مشرکان ذکر کئی او دا ان تبر الذین تبعونا بیان دا حالت دا غی کئی پورت دا قیامت باندی او بیاد یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبانا نبی دا دا شرک فیلی او دا تر لیس البر ان تولو وجوہکم قردا و الہکم الہ واحد او مددگار تاسو مددگار دے کیاو لا الہ الا ہو نشدرے اسو کارسا دھاجت رواؤ مددگار الا ہو مگر دائیو اللہ دے الرحمنو انتہائی محربان دے الرحیم او بیا بیا رحم کولوالا دے ان بی خلق السماوات والارض یقیناً پیدا کول آسمان و زمکی کی واختلاف اللیل و النہار اپا اختلاف جس پہ او دو رضی کی والفلک اللتی او پا کشتی آغا کی تجری کی روانی فی البحر بدر آب کی بے ما پاگا ما تجارت باندی ینفع الناسا کی فیدہ ورکی خلق تا وما او پاگا سجی انفر اللہ شراور اللہ من السمائی لبرن مما ان ینیوب فاحیا به الارض فالجند ایکی بلی سرم مکا بعد موتها فردو چوالی غیر مکنا دا ارس سر اخفل حیات مراد دے مکا جوند ایانو سنگا اوری نیا را رسیا نانا دا دین مراد حیات جو مکد حیات مراد کی قوت انبات کا کیمیا قوت زرغنی بکی ناغیل حیات و ادغمت موت کی قوت انبات بکی لیا نداشان سہدہ اغا احیاء دیا جو اندی نمانا راغی شرف بل حیات مناسب دیا و بس بیہا او فارکلی بیر مدکی من کل دابا دار قسم من دسرنا و تسریف الریاح او پارول رارول الباجنو کے والسحاب او دوریزی چی المساخری چی کار کی لگولی شویدہ بین السمائی والال ومیندہ اسمان و ذرمیدی کی لا آیاتین ان نفی خلق السماوات والارض دا دغشو ماتوہن علیش دانور پی ماتوہن دو اختلاف اللیل والفلک اللتی ومانغل اللہ و تفریق الریاح و صحاب المساغری داتور پائبان دیتو دی یقیناً پا دی کیا خام خاد لئے دی فار راقم یا قلون چاہیا کل کیا تو گو رسود لئے دی یو انہی خلق السماوات والار دا یوش دوین وفتلاغ اللیل والنہار دا دوش والفلک اللتی تجریف البحر دا دریشورا سلورم وما انزل اللہ من السماء دا سلور فاہیا دہل اللہ باد موتہا دا تنزشولا دا زر تنزا اوشپدم وبسویہا من کل دابا دا شپد و تذری فرعیہ دا او والصحاب المسخر بین السماء والارض دا اتشولا نو دا اتو دلائل اقلیہ دیا فدی باندی چی مددگار تاسو مددگار لئی کیا ہوا فدی پیدائی تاسو منو درمتی کی دا وزی او دشتی اختلاف چشپا راجی مرز دیا رد راجی مشپا دیا رد اللہ رانا گردو لیا شپا اللہ تیار گردو لیا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا سورة بني إسرائيل كرادي دوشاني شفا أغد پار دارام دا رد پار دو قدران دا شفا دو پار دو خور دا رد پار دو کار کسب دا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار اللہ وی اللہ ویا منگا وجال النہارا نشورا اللہ رد پارد قریدو گردو لیدا اوستور پارد آرام گردو لید داشانی والخلک اللہ جو پا گشتے آوچی چروانی پدری آپ کی دیما پاگ مال تجارت سرا کی فائدہ اور کئی خلق ہوتا ابول ابول سمر نرمی نرمی دیا کتب اگر سے لاس کتا کے لاس لوائی ستب یمنی یا رکھو ریر پا زور میں کتی لاس کتا نا غوب اغلاس کری دیا کچھتای پیدا پاس روانا اغیل ازائی میں پری دیا وما پاگ سکی چراورے اللہ من السمائے دبرانا ممائنی اللہ دبرن باران ورنی اللہ جو سن باران در رحمت کی فاہیا بہل آربا پر جو نئی کئی پدی ضرور مکا بعد موتحا پر دو سوالی دینا اگورا پرنے اگور باران در رحمت اگر اولی دلو آگا اگور چیغا شفا گا یو مریض دے دگا اگولا جمع کا اگر اسکوا اللہ بولا شفا ورکی دگا اگولا باران خپل بیماری والا ادھائی گا اللہ بشفا در کیا وبس فيها من كل دابة او فارقيري بدل مجھے دار قسم زندہ سرنا ہر ما يدب على الارض کم شیط پر مکوان نگر دی اغیل او برا دا فکر اللہ فارقی دیا اللہ غیل رزق ورکیا او اغفر دیر مکوان نگر دیا و تصریف الریا او پارا اولو آر اولو بادنو کیا چی باج کل ری او طرفنا کل ری بل بل بل او بل طرفنا یا والصحاب المسخری او پوری اغی کی چی کار کی لگولی شویا پمین دا اسمان ورن مجی کی لا آیات فدی طولو کی خام خادل ایلی لی قومی آقیلون لپار غا قوم چی اغی اقل کیا ذکر دا سشلی دا موجودات دیا دا سشلی موجودات دی نمانا جدی سوک موجود شتا دیا دا موجودات دی جدی سوک موجود شتا دیا لکلا میکون ہے نو جدی سوک سوانی شتا دیا دا چا جون کری دیا دا جماعت دے آبادی دا جدی سوک آباد ان کے ہوا دا آباد کری دیا نو مطلب سو دا مخلوقات دی ردیسو خالق شتا دیا دانا چرا دنیا دا امدلشان روان را او ردیسو چلون کے اگر نشتا دیا او دہریان چی ولوی مطلب را دا اللہ دا وجود نکی انکار کیا اگر وی دا عرص دلشان پخبلا واندی کی دی رنگے استاد آگرانی وی بے کتو دو فار بادام گل ٹانگی والا وہ پیدا کی نہیں ہوتی تو نواب لوگ پیدا شیر حسن جان پھر کتنے تو فار بادام گل ٹانگی والا وہ پیدا کی نہیں ہوتی تو نواب دے وہ پیدا شیر ابھی رائے بھی انیس میں کلی فائدے واپ اس کے لیے پورا کی نور تو انیس نہ اس کو فائدے والا کر تو اس ناری نے بھی بنانا جو اسے کلا کل فائدہ والی فن والی جدا سنگ کی دادا تو پل سے الزامی جواب نو او دگا تفسیر نہیں تفسیر لکھنی اگر بان لکھی نہ چاہیے خدیش کا نہ ہو نو یہ خطی خدیش کا مستاز اور خدے تو جو سد لائی نہ ہو البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر دا پوچھا دو چیتر تپرتائی نخلا کوئی خود پدی لارت لے رے لکا پوچھی کری او قدمون جدا سی تلی نخلا کوئی پدی لارت سوکت لے رے اگر رتے قدمون جیا نفسما ذات وبراجين والأرض ذات هجاج فس أسمان جخاون برجنون أزمتا جخاون برجنون كيف لا تطلاني على اللطيف الخبير دا بسرنگ دلالت نہ کئی غباری دین خبردار بات باندھے مطلب دا کاغذ کچھ نہ معلوم گی جی پدی لار اٹھ چلے رہے تو قدم نہ معلوم گی جی پدی لار کم سڑے چلے رہے نو دا آسمان چل بچی دولت درجن پہ آ گئی اور کا خاؤنگل چینو دا مدا سنگ دلالت میں کئی کاغذات مند چڑی وجود ور کرے باری دینوں خبردار دے وہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انداز دی خلق سر مناظرہ وا نو قصدن لیٹ رالو چھ لیٹ رالو ناغی ملامت کرو چھ تو پٹھین میر آگلے چھ پٹھین میر آگلے ولی ذکی رالما انو پا دجلہ در یا پاننی نسی کشتر واو نمار گیو نو بدت کشانی اولاو را پوری کی دے شمن آئی کی او انو دریاو کی دریاو پزاو واننی آغا پریشوا توتیشوا کشتی کی جورشوا او زما خوالا والا زبا کی کین استیدم زبا کی کین استیدم او را پوریشو ناغی داو جورے زان لسنگ پریشوار زان لسنگ کشتی شوار زان لسنگ زدقوال رالا بغیر مانگی سنگ دے جنائی کی کین استید او پوری رالا آغذی کیو اونا زان لپری کی جنا تختی کی جنا کشتی جن جوڑی گی بغیر دم اللہ نا چلی جنا دم مانگی نا چلی جنا ندا دم رلوی کشتی دنیا چی دا بغیر دا خالق ندی لچا وجود ور کرے رہے ہو دا سرنگی پخپلا باندے بغیر دا چلون کی نچگی وی اللہ محبال دا اغم وحد تا یو دہری را رہے اگر پی جندو جی دا دہری دے نیچے کل آگا رائے ملاقات دا ندو علی صلح را لی اس کا ملاقات لگی رسو کی واپس را گئی اقبال تو تپوس اقبال نہیں نو چیدے لاؤ اور دانی نے تبوسو کو ناغی ولوی دا اللہ میں اقبال چیدے واپس آئے ولوی اغیر چیلی اغیر دا اللہ میں اقبال دے اغیر نتا یسیو تو ورش باغار کی خلق نے تبوسو کو چیدہ شانی اغیر پاملہ کی جناس دے دا سشید لسورت دے دا اللہ میں اقبال دے ناغلا اور باغار کی تبوسو کو چی واپس آئے نبیاء ولوی اغیر وی چدا اللہ میں اقبال دے ناول یا سلطان ہے تو پوس ترا اگلے چلے دا اللہ میں اقبال دے روان غنی اور دہی ہوئی ماری دے ایسی ہوئی بعض اگر پوری نے تپو سکو ماری دے ایسی ہوئی سلار بازار سے تپو سکو اس کا سا خیال دے رہی مکنی ناغی جی تا اللہ میں اقبال دے خطا سے ہوئی ناغی را تمام دنیا لگیا دا موجودات اگلا خدے ہوئی اگلا خالق ہوئی اگلا اللہ ہوئی بس اگر دہری اگر پدی مانی مسلمان سے مطلب کا دے بخلا ہوئی زمین اور زوام دے دے رانور خلق ہوئی دے نورا ٹوٹ کر ہوئی دک کشانی مطلب دادا تمام مخلوق لگیا دور تمام مخلوق اتفاق بدروب وغیرہ امام شافعی رحمہ اللہ تیری تا سرد اللہ کو وجود باندھے سگلی رناوی چت پان چت پان اچھی دے اخری پچی اونچی هذا ريهم تنجيد يوهر الوالين ريهم في داشي او دي دار يعني ممكن فشاتشي دار ما ترى لالله بوجود باني دليل دي دار شاني بني علماء وي اغاقاي اغاقاي توقوا نطائقي رضيال بي نطائقي سبين بي نراغي قننا اغينا بچه بي داكول دا غزيان اغسطين دا غفراء کردی دل او بیال اغسطين گوار فاگئی بلنی او بلکل اغمقوطی سر اغسط شودل او دادستا اغسطل او جلب گونی خشمی گوی اغسطان لبسطن دا خلقوی چرگتون گوی چرگتون گنوی دا غفل دا غزي مجدی اغسطي والاللہ کلاو کی اجوری جا سامفنی او جلب گونی خشم اغسطن دا غیر اللہ دا وجود دلائل دی وی عالم تاوی چطوی اللہ شتگن دا اللہ کم خواہ مخلق ناغا بولا دی دیوی بلکا اوار دیوی دی رانا کم خواہ مخلق مطلب دا اللہ نور السماوات والارض مطل نوری کا نشکار اللہ غزات دے چراغ کم خواہ مخلق دے اگر نور دے رانا دا نوری درشانی وی وردیوی چتوے اللہ اشتدے اللہ اس پر سکار کیا رمینا اور تہیدا خدا سے اعتراض دے چتما لگا اکل مقام رہا کر مجھے بتا رہے جواب در کے نقفل ہے تو یو کمزوری ہر بار میں سورو او بخپل اغلے وی تر اکوس چلو کہ اگر اکوس شو مجھے پاس بار میں سور شو او دے تیروان شو ولیوی اللہ دا کئی چتی دا اس میں کون کی نہیں ہوئی بخاری سور کی او ری خان کو کوم په یاس باندې کوم کوم الله اوس په دې کار کې ارم من کل یوم هو فی شأن لا آیات خامخا دلایلی لقوم یعقلون د پار دا قوم چې هغه عقل کوي و من الناس او بایر خلقنا مخی ویلو فلا تجعلوا لله اندازا ہندو دلائل اقلیے کے ذکر کر تفریح پوا سارا دلت تفریح پوا سارا اوامن الناس اوامن الناس کرے تعبیر کرے کہ مسلم ویری اداد پار تحقیر کی گیا لکوامن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین دلت اوامن الناس او باید خلق و نداس مشتره من ها رسول دی یتخذو چنیچی من دون اللہ سواد اللانا انداد نیسا داران نحبونهم من ساتی دار ایسرا کحب اللہ فشان تجمین دا اللہ انداد جمد ندد ندو المسلطا مطلب دانا مثل پا کل صفات دینا مثل فی صفتین فیو صفات کیا لکا فلا تجعلوا لله اندازا نانی نرتا حدیث ذکر کرو چی یو کس راغلے دا اللہ پیغمبر تو وی ما شاء اللہ و شئتا کیجی بابا چی اللہ واری ہوتی واری دا اللہ پیغمبر بھی لقد جعلتنی للہ ندا تا دا اللہ سر انسدار در دولما نمانا سردار پدی سی ود مشیت کیا لوگو رسول شعرا پدیشتم سورت دے سور شعرا آیت گورا شپگ نبی و نبی تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین قسم فخذے ان کننا لفی ضلال مبین یقین شاندار چوموں گا سام خاطو گمراہ کار کی یہ مسوری کم کم وقت برابر کریں گا تاسو رب العالمین کہ پالوں کے مخلوقات سرا زمانہ سی صفاتین پیو صفات کیا نتا ہے حسن فلم داران ارے اللہ سر برابر آکس مان روڑے اللہ پیغمبر ورتا وہی کم تابود سور مہدگاران عبادت بکوتا ہے ناغون سب آتن سب آتن وہ مہدگاران زمان ما ولا عبادت کو ستة في الأرض وواحد في السماء اشفق فمدكو او يوقع اسمان كوا لالا پیغمبر وصلی فائلوهم تعود لرغبتك ولرغبتك کم یو بددر وید جا فریاد و دومیت گنلو ناغوی اللذی فی السماء حرادا چپ آسمان کے رئے ناغوی فاغد طول نوچت گنلو نیب نصوریکم کم وقت برابر کرنگ تاسوہ برب العالمین تو پالن کی مخلوقات سرا مانا پیوسی وقت کیا یحبونہم نین ساتھی دے دے کل مردگاران سرا کحب اللہ پشانت دے نین دا اللہ کما مین چی دا اللہ سرا ناغ مین دے کل مردگاران سرا کیا او دا ہم دا شانی دا نو دے تی آگئی توی اور اسی جرام مدد سے مردگو خیال دے دا تی دا دارا چی آگئی اوری آگئی اللہ آمن جی مانگ رہے اشب حب اللہ دے سہج کو محبت کی دا اللہ سرا دا محبت مشرکان نے کل مزگارا نسرا مومنان اغدیر سہجی کو محبت کی للہ دا اللہ سرا دا محبت مشرکان نے دا کل مزگارا نسرا اصول کم آغایتون رائونی صرف یوایت بورا اندا کسون مشرکان ہوا سب تکلیف کی پل مرد گاران تمہیں خالص اللہ تیسری کری دیا او مومن اگر پار حالت کی یو اللہ را مدد کیا بل سبنا مدد کی او مشرکان پل معمولی تکلیف انہوں کی پل مرد گاران دیا را مدد کیا زدوائیتا پورا یو سورہ یونس پورا او یو سورہ انکبوت سورہ یونس آیت برا وشتم هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک هو الذی دالا ذاتے گردئی تاسو بدرے پہنچاؤ بدرے آپ کی حتی تردی پوری اذا کنتم فی الفلک ہر کل چوکر دی گئی تاسو بدشتوں کی وجہ رہنا اور روان شدا کشتے بہم بغیبانی بریحن قویبتن فباد موافق سا وفرحو بہا اور خوشال شدیب دیبانی جات حاریحن آسف نرائش دیتا بادنا موافق باد تیز و جا اہم الموجو اور رائش دیتا جبی من کل مکان دار کرونا وزنو او یقینو کی دی انہم کی یقینن دی وحیط و بہم راجی رو پیسو بدائی واندی اس بد دریاب ویخلزی دعو اللہ مخلصین لہ الدین نکلی اللہ خالص کون کی دی اللہ لرد بلن اخبلی او سوئی لئین انجیتنا من حاضیہی کچر اخلاصی را کتانگتا جدی تکلیفنا لنکونن من الشاکرین مخام غاشو منگاد موحدینونا نتاولی دو کہ سب تکلیف دے یو اللہ را مدد کیا فلما نجاہم پسر کلا فلما انجاہم پسر کلا چخلا سے ورکی اللہ جائی لوچی تا اذاہم ناسا بڑی یغون فی الارض بغیر الحق شرک کئی پر مدد نہ جائے یعنی بیا معمولی تکلیف انہوں کی بیا اللہ سر نور را مدد کیا ذوق رسول عنکبوت سورہ عنکبوت آیت پورا پیوش پی تو پیدا رکھو بل بل کی دا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہ من البر اذا هم یشرکون سر کلا جسو ہرشی دے بگیشتائی کی نو بڑی اللہ خالص کون کی دی اللہ لا بچری مچ کلا اللہ خلاصے ور کیا فلما نجاہ من البر سر کلا جخلاصے ور کی اللہ دے لو چیتا اذا هم ناسا بدا یشرکون شرکیا مطلب دا بیا کار معمولی تکلیفوں کی بیا فنگاران را مدد کیا او مومن معمولی تکلیف دے وہ کلوئی اشد حب للہ دیر صاحب دی کو محبت کی دا اللہ سر محبت دا مشرکانو نا دا فن مددگاران سارا چکا تکلیفوں کی دیرا مدد کی کچھ کلا سب تکلیف شی نیا خالص اللہ را مدد کیا ولو یا الذین ظلموا آیت گران دے خیال لکھو ولو لو شرطیہ دے نلوڑی دا جزا و جواب واری او یارانا مراد رویت بسوریا او دا یارونا دا متعلق دے یارا سرا دا ضرب دے متعلق دے یارا سرا او دا یارونا العذاب انا مراد عذاب عذاب اخروی دے دا یارونا العذاب انا مراد عذاب عذاب اخروی دے او دا ان القوت للہ جمیعان دا ان نمخ کی با سببیہ او محبوب دا او جواب دا لو جزا دلو آغا لما فعلو الشرک وی نوز ترجمہ دارنگی سوال ولو یر اللذین ظلمو او دجری وینی آو کسان او کچری وینی آو کسان ظلمو جزلم کرنے او دیارا مفعول آغا حالان بردیم اگر بھی غیر محدود دے مانا ولو یر الذین ظلموا حال انبودہم او بجرمین یا کسان ظلموا جے شرک کرے رہے حال دفلو زنو کم وقت یوینی اید یرون العذاب دا اید ظلم دے متعلق دے یرا سر او در رویت مراد رویت بسوری دے کم وقتی چوبینی عذاب ان القوت للہ جمیعان ادا یرون العذاب خا نو اید یرون العذاب کم وقتی چوبینی عذاب فرد قیامت عذاب بولی منی ان القوت للہ جمیعان فصوری چیتنان طاقت خاص اللہ لرغن وان اللہ شدید العذاب او یقینن اللہ سخذاب والا وے کیونکہ جرے دی حال دخل زانونی دے نشر بے نوے کرے چرے بے نشر نوے کرے کہ دیلہ دا حال دخل زانو معلومی دے او دویم دا چدا لو تمنا دے لو تمنا دے یعنی لو شرطیا نے ندا دیا جواب نو گاڑی او یاران مراد رویتی دا یاران مراد رویتی علمی دے مطلب دا فالق قلوب نے افال قلوب نرے او دا نو یارا دا افال قلوب نرے أو إن يروا العذاب